पाठ। तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 34वीं कक्षा है, 33वीं। हाँ, पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछिए। कश्यप जी, एक सौ सात नीचे से दूसरी पंक्ति। आत्मलाभ जब से कोई वस्तु घटा है, उसी वाक्य को बोलो ना, उसी वाक्य को बोल दो। उदाहरण देके क्यों समझा रहे हो? आत्मलाभ मात्र हटा है। हटा नहीं है उस समय में, वो ये कह रहा है, वो अपने स्वरूप से चित भी हो गया आत्मलाभ से, लेकिन फिर भी वो है। जैसे किसी को कहें कि वो मर गया, फिर भी है अभी। आत्मा लाभ मतलब तो उसका अस्तित्व, मैं मर गया, फिर कोई कहे कि नहीं वो मर तो गया लेकिन अभी भी है, ये वचन कैसा है? उसने कहा कि ये मर गया इसलिए ये अनित्य है, सत्यजीत मर गया इसलिए अनित्य है, लेकिन मर करके भी वो है। भाई अगर मर के भी है तो फिर वो अनित्य नहीं रहा, फिर या तो उसको नित्य मानो, मर करके भी है वो, नष्ट होकर के भी है। आई बात समझ में? यदि कोई ऐसा कहे तो वो अपने सिद्धांत के विपरीत कह रहा है। किसी ने कहा कि सत्यजीत नित्य है, मानता है वो ऐसा, कोई चीज नष्ट ही नहीं होती, अपने स्वरूप में रहती है, फिर भी कह रहा है कि वो अपने स्वरूप से चित हो गया, मर गया वो, ठीक है, तो ये विरुद्ध बात हो गई ना परस्पर, वही विरुद्ध है, ऐसा ही है। यदि आत्मलाभात् प्रच्युतो विकारो अस्ति, अपने स्वरूप से चित हुआ भी वो यदि है, कौन? कश्यप जी, अपने स्वरूप से चित हो गए यानी मर चुके हैं, फिर भी वो हैं। यदि ऐसा कहते हैं तो नित्यत्व का प्रतिषेध उपपन्न नहीं होगा। आपके लिए मेरे लिए किसी ने कहा कि ये अनित्य हैं, क्यों? आत्मलाभ से चित हो जाते हैं, अपने स्वरूप से चित हो जाते हैं, और चित होने के बाद भी बोले वो है, तो वो अनित्यत्व जो कथन कर रहे थे वो तो गलत हो गया ना। आप एक तरफ कह रहे हो है, एक तरफ कह रहे हो कि वो अनित्य है, ऐसा कैसे हो सकता है? जो अनित्य है इसका मतलब है वो अब नहीं है, होना और अनित्यत्व भी, आत्मलाभ से च्युत भी हो गया और फिर भी वो है, ये विरुद्ध है। अब बोलो, आत्मलाभ मतलब स्वरूप की प्राप्ति। अभी हमने सबने आत्मलाभ कर रखा है, ठीक है, योगी हो गए सब आत्मा का लाभ कर लिया, आत्मा का ज्ञान कर लिया। ये लेखनी है, ये अपने स्वरूप में स्थित है, इसने आत्मलाभ कर रखा है, अभी ये आत्मलाभ की स्थिति में। आत्मलाभ का मतलब ये है अपने स्वरूप में रहना, विद्यमान रहना, जो भी उसका स्वरूप है। उपनेत्र का जो स्वरूप है, इसने अपने आत्मलाभ को प्राप्त कर लिया है। एक भवन बन रहा है अभी, घड़ा बन रहा है अभी, जब वो बन गया तो बोले हाँ बन चुका, अपने पूरे रूप में आ गया है। मकान बन गया, प्लास्टर हो गया, रंग रोगन हो गया, सब कुछ होने के बाद में सज गया, व्यवस्थित हो गया, हाँ अब ये अपने रूप में आया है। अरे यज्ञशाला बनाई है, देखा करा, अभी यज्ञशाला बनी नहीं है, ऋषि उद्यान में बन रही है ना अभी, अब जब जाएंगे यज्ञ कुंड भी लग जाएगा, सब कुछ चीजें लग जाएंगी, हाँ अब यज्ञशाला अपने रूप में आई है, आत्मलाभ को प्राप्त हुई है। तो जब वस्तु अपने स्वरूप में आ जाती है तब उसको कहते हैं ये आत्मलाभ को प्राप्त कर गई। जैसे रोटी सेक रहे हैं, वो थोड़ी सी आधी कच्ची आधी पक्की ऐसी है, बोले लो रोटी बन गई, रोटी कहाँ बनी है ये अभी, इसको रोटी बोलते हो आप, ये हमारे को खाने को दे रही है, रोटी है कोई। फिर उसको अच्छी तरह सेक के फुला करके फिर चुपड़ के देते हैं, हाँ ये रोटी है, ये अपने आत्मलाभ को प्राप्त हुई, अपने स्वरूप में आई। अपने स्वरूप में रहना किसी भी वस्तु का वो आत्मलाभ है, ठीक है। अब फिर से देखो, यदि आत्मलाभात् प्रच्युत है, ऐसी वस्तु जो आत्मलाभ को प्राप्त कर चुकी है, रोटी बननी थी वो बन चुकी है, शरीर यज्ञशाला बननी थी वो बन चुकी है पूरी, उसके बाद में वो प्रच्युत हो गया, किससे, आत्मलाभ से प्रच्युत हो गया, यानी उसको वो में विघटन हो गया, टुकड़े हो गए, गल गया, सड़ गया, रूप बदल गया, कुछ भी परिवर्तन आके अपने स्वरूप से वो अब च्युत हो गया है। फिर भी कह नहीं रोटी है ये, तो रोटी बन गई थी अच्छी तरह से और फिर वो बासी पड़ गई और सड़ गई, ये कीड़ों ने खा ली, सूख गई, बोले रोटी है, बोले कोई रोटी है क्या। जो जा चुकी है अब अपने स्वरूप में नहीं रही, वो कह रहा है कि है, एक तरफ कह रहा है, यदि अपने स्वरूप से च्युत होने के बाद भी वो वस्तु है ऐसा कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो विद्यमान है, विद्यमान है ना, तो फिर अनित्य कैसे कह रहे हो, उसका अभी भी बनी हुई है वो, विद्यमानता है उसकी। तो ये दो कथन करना, एक तरफ नष्ट होने पर भी विद्यमान मानना और दूसरी तरफ आत्मलाभ से प्रच्युत होने के कारण से उसको अनित्य कहना, ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध है। लेकिन इसके बाद एक चीज पे और भी नैमित्य विकार करते हम वो जो चाहता समझ करके हम उसे नहीं समझते, नहीं उतना उसने कह दिया। उसके साथ साथ उसका एक सिद्धांत भी है जो आगे बताया, अपेतोपि विकारो अस्ति विकार प्रतिषेधात विनाश प्रतिषेधात, ये भी वो माना हुआ है उसने। अपने उस माने हुए सिद्धांत से नित्यत्व प्रतिषेध ये हेतु विपरीत पड़ रहा है। नित्यत्व प्रतिषेधात जो हेतु दिया ये उसके अपने ही माने हुए सिद्धांत के विपरीत कथन हो गया, इसलिए ये विरुद्ध हेत्वाभास है। नाश होगा नहीं, नहीं कह सकते ना, जैसे ये आत्मलाभ आत्मलाभ से च्युत हो गई, फिर भी कह नहीं पेंसिल तो अभी भी है, कहाँ है गुणों में? पेंसिल नहीं है, वो कार्य द्रव्य है। जो आत्मलाभ था, जो वस्तु आत्मलाभ में थी वो नहीं है, कारण रूप में तो रहेगी, उसका कौन निषेध करेगा? और हम ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? किसी का देहांत हो जाता है फिर क्या कहते हैं कि वो है? बोले नष्ट तो कोई होता ही नहीं है। करोगे ऐसा व्यवहार? किसी के यहां गए उपदेश देने और बोले कि चले गए, बोले नहीं जी नष्ट तो कोई होता ही नहीं है, आप क्यों रो रहे हो, आपकी अविद्या है ये, तो ऐसा उपदेश वहां करने लगोगे आध्यात्मिक उपदेश, क्या होगा? वहां नाराज हो जाएंगे ना, वो कुछ दो शब्द और सुना देंगे हमारे को, हैं बिना प्रसंग के गलत बात बोल। ऐसा नहीं कह सकते ना कि भूकंप आ गया जी, मकान नष्ट हो गए, जैसे यहाँ कच्छ भुज में हो गया था सारा, और हम गए आध्यात्मिक व्यक्ति पहन पुना करके लोगों को शांत करने के लिए, दुख दूर करने के लिए। बोले क्या हो, उपदेश देना शुरू, अरे ये आप लोग अनित्य को ये ऐसा सोचते हो कि नष्ट हो गया है, कोई चीज नष्ट नहीं होती है, किसी का अभाव नहीं होता है, यूं ही दुखी हो रहे हो अज्ञानता में। कहेंगे कि ठीक है अभी बताते हैं आपको। नित्य रहती है नहीं रहती है, लो आपका हाथ काट देते हैं अभी अभी अभी आपका हाथ काट देते हैं, फिर आप ये गीत गाना, अपना उपदेश अपने को ही देना कि नष्ट होने पर भी नष्ट तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते ना। व्यवहार में हमें यही कहना होता है कि वस्तु नष्ट हो गई है, हम उसका नष्ट होना मानते ही हैं, सारा व्यवहार हमारा ऐसा ही चलता है, अपने लिए भी ऐसा ही चलता है। ये कह के कौन संतोष देता है? कोई दे सकता है क्या संतोष जी कि नष्ट तो कुछ होता ही नहीं है? बताओ कहीं व्यवहार कर सकते हो क्या ऐसा? नष्ट तो कुछ होता ही नहीं है। आपके कमरे में आया कोई और वैसे ही खेल रहा था अपनी लेखनी से कर करके और उसको तोड़ दिया, बोले क्यों तोड़ दिया इसको, खराब में तो नष्ट कर दिया इसको मेरी लेखनी को, नहीं नष्ट तो कुछ होता ही नहीं है। आपके कपड़े को आके कैंची से यूं काट लिया उसने खेल खेल में, बोले ये क्यों काट रहे हो, कटी वस्त्र खराब हो जा रहे थे, नहीं नष्ट तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता, आध्यात्मिक व्यक्ति भी नहीं बोल सकता। तो उत्पन्न हुई वस्तु नष्ट होती है, इसके बाद भी कोई कहे कि नहीं वो तो है, तो उसका ये कहना ऐसी उसकी मान्यता है, ऐसी उसकी मान्यता है कि नष्ट होने पर भी वो होती रहती है। इधर कह रहा है चूंकि वो आत्मलाभ से नष्ट हो जाती है इसलिए वो विकारो व्यक्तिर अपैति, व्यक्ति से अपैत हो जाता है, जो उसकी अभी स्वरूप है वो हट जाएगा एक दिन, ये कहना चाह रहे। क्यों? नित्यत्व प्रतिषेधार्थ, उसमें नित्यत्व नहीं होता है। अब ये जो नित्यत्व प्रतिषेधार्थ हेतु कह रहा है वो उसकी मान्यता से भिन्न है, यद्यपि ये ठीक है, इस वचन में कोई दोष नहीं है। अयम विकारो व्यक्ति है अपैति, नित्यत्व प्रतिषेधार्थ ये सिद्धांत के अनुकूल वाक्य है, किंतु क्यों ये विरुद्ध हेत्वाभास बन रहा है? उसके अपने सिद्धांत के विपरीत है ये, आप अपने सिद्धांत के विपरीत नहीं बोल सकते भले ही वो ठीक हो। बात वाद में अपने सिद्धांत के विपरीत नहीं बोल सकते, और अगर आपको बोलना है तो ये स्वीकार करके बोलो कि मैं अपना सिद्धांत बदल रहा हूं। आप सिद्धांत भी वही पकड़े रखो और बातचीत में कोई सत्य हेतु भी प्रस्तुत कर दो, आपके इससे विपरीत आ रहा है सामने वाला टोकेगा, ये आप नहीं बोल सकते वहां, ये आप उसने टोक दिया आप ये नहीं बोल सकते, तो वो यूं नहीं कह सकता नहीं मैं तो सत्य बात बोल रहा हूं, मैं झूठ थोड़ा ना बोल रहा हूं, मैंने क्या गलत कहा है, ऐसा नहीं पूछ सकता वो। अपने स्वीकृत सिद्धांत के विपरीत बातचीत में नहीं बोल सकते, दूसरे वाला टोकेगा ये आपके अनुकूल नहीं है, इतना ही विरोध का मतलब। ठीक है, और कोई? अच्छा ठीक है बोलो। डिस्कशन पे 109 तृतीय अनुच्छेद पहली पंक्ति ये भ्रांति को हटाने के लिए किया है कि कोई इसको संशय सम को प्रकरण सम ना मान ले, इसके लिए भिन्नता करने के लिए जो सव्यभिचारी है, सव्यभिचारी हेतु है, उसको कोई प्रकरण सम ना मान ले कि जिसके कारण से कहने पर भी प्रकरण तो चल ही रहा है, प्रकरण तो समाप्ति ही नहीं हुआ, उसको सव्यभिचारी को कोई ऐसा ना कह दे, उससे पृथक करने के लिए कहा गया। वो सव्यभिचारी है, सव्यभिचारी क्यों है, वो क्योंकि दोनों पक्षों में जाता है। उदाहरण, एक ने कहा नित्य शब्द, दूसरे ने कहा अनित्य शब्द, ठीक है, प्रतिज्ञा विपरीत है, हेतु दोनों ने दिया अस्पर्शत्वात्। अब ये अस्पर्शत्वात् हेतु प्रकरण को समाप्त नहीं कर रहा है ना, इसने भी वही हेतु प्रस्तुत किया, उसने भी दिया, दोनों ने अपने अपने उदाहरण दे दिए, तो प्रकरण चिंता समाप्त नहीं हुई ना, तो इसको कोई प्रकरण सम न कह दे, ये बताने के लिए कहा कि यस्य समानो धर्म संशय कारणम, समान धर्म जिसका संशय का कारण बना हुआ है, दोनों ने समान धर्म अस्पर्शत्वात् हेतु को लिया है और वही संशय का कारण बना हुआ है कि अस्पर्श होते हुए नित्य है या अस्पर्श होते हुए नित्य है, एक संदेह का कारण बना हुआ है। संशय कारणम हेतुत्वेन उपादीयते, हेतु के रूप में कहा जाएगा, स संशय समः, इस संशय के समान है क्योंकि उसमें भी संशय है ये स्पर्शत्व वाले में, लेकिन सव्यभिचार एव, वो है सव्यभिचारी क्योंकि वो हेतु दोनों पक्षों में जा रहा है, यहां जो हेतु है वो दोनों पक्षों में नहीं जाता है, यहां हेतु अलग अलग है दोनों के। ये कह रहा है नित्य धर्म अनुपलब्धे है, नित्य धर्म के न मिलने से हेतु, ये कह रहा है अनित्य धर्म के न मिलने से, हेतु तो अलग अलग है ना, लेकिन प्रकरण की चिंता इसीलिए चली थी क्योंकि शब्द में नित्यत्व या अनित्यत्व धर्म नहीं मिल पा रहा था, दोनों में से कोई नहीं मिल पा रहा था, पहचान नहीं पा रहे थे, यदि एक मिल जाता तो विचार प्रकरण समाप्त हो जाता, तो यहां जिस कारण से प्रकरण चला है वो हेतु प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये दोनों जगह हेतु अलग अलग है। सव्य विचार में क्या होता है, वो ही एक हेतु ये यहां दोनों जगह जा रहा है, अस्पर्शत्व हेतु नित्य वस्तुओं में भी मिल रहा है और अनित्य वस्तुओं में भी मिल रहा है, उदाहरण में दोनों के अपने अपने उदाहरण है, दोनों जगह दिखाई दे रहा है, इसलिए ये सव्य विचार है, इसको प्रकरण सम में नहीं लेना है, इसकी स्पष्टता के लिए कहा है बस। और कोई, रविशंकर जी, प्रकरण सम जो चलती रहेगी, जैसा कि हम पहले भी कई बार ऐसा कर रहे थे कि जो साधन होता है उसी को हम साधन बना लेते हैं, तो उसकी वजह से इसको समझना, सीधा सीधा ऐसा नहीं है, थोड़ा अंतर लेते हुए इसको पृथक इन्होंने लिखा है, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो उसी को एक तरह से कि नित्य है शब्द, नित्य शब्द है क्यों, अनित्य धर्म के न मिलने से, अनित्य धर्म मिल नहीं रहा है इसलिए वो नित्य है, उसने कहा अनित्य है शब्द क्यों, नित्य धर्म के न मिलने से, परोक्ष रूप से आप कह सकते हो थोड़ा जुड़ा है कि भाई जो आपने नित्य कहा है तो वो नित्य होने से ऐसा तो नहीं कहा ना हेतु, शब्द नित्य है क्यों, नित्यत्वात् नित्य होने से, ये कथन जो का तू होता है कि जो आपका साध्य था उसी को ही आपने साधन बना दिया है। यहां उसने सीधे सीधे नहीं किया, थोड़ा अलग ढंग से प्रस्तुत किया। प्रतिज्ञा है शब्द नित्य है, हेतु दे दिया अनित्य धर्म न मिलने से, अनित्य धर्म न मिलने से, तो ये नित्य से विपरीत है, जुड़ा हुआ होते हुए भी लेकिन ऐसे हेतु प्रयोग किए जा सकते हैं। तो वहां हमें उत्तर यही देना होगा कि जिसके कारण से संदेह था उसी को आप हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो। एक तरह से जिसके बारे में संदेह था, जिसके कारण से संदेह था, जिस कारण से संदेह था उस कारण को ही आप हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, तो इसलिए साध्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। दोनों बातें अलग अलग हैं, एक तो है नित्यत्व, और नित्यत्व को नित्यत्व धर्म सिद्ध करना है तो उसमें अनित्य धर्म का अभाव वो क्या चीज होगी, कल्पना कीजिए आप, या तो अनित्य शब्द ले लीजिए, कोई अनित्य चीज ले लीजिए, अनित्य है ये यंत्र, अनित्य है ठीक है, क्यों माना अनित्य, नित्य धर्म का अभाव होने से, अनित्यत्व तो साध्य है और नित्य धर्म का अभाव, क्या है नित्य धर्म, नित्य धर्म क्या है, है? नित्य धर्म का अभाव है, नित्य धर्म हुआ सदा बने रहना, जो ना उत्पन्न होता हो जो ना नष्ट होता हो, तो उत्पन्न होना जहां होगा, उत्पन्न जहां होना जहां होगा तो नित्य धर्म का अभाव होगा, समाप्त तो होना जहां पर है उसमें नित्य धर्म का अभाव माना जाएगा, जिसकी उत्पत्ति और नाश नहीं है, विशेष रूप से नाश को ले लीजिए, तो उसके देखे जाने से ये अनित्य है, उसका अभाव, नित्य धर्म का अभाव होने से। नित्य धर्म क्या है, नित्य धर्म क्या है, अनुत्पत्ति और अविनाश, नष्ट न होना, अनुत्पत्ति और अनाश, नष्ट न होना, क्योंकि ये इसमें नहीं देखे जा रहे हैं इसलिए ये अनित्य है, ऐसा कह रहा है व्यक्ति। ठीक है, ये आम कच्चा है, ये आम कच्चा है, हेतु पके हुए धर्मों के ना मिलने से, पकने का जो धर्म होता है, मान लीजिए पीलापन है, मृदुता है, उसकी गंध है, सुगंध है, ये उसके पकेपन के धर्म है, तो पके हुए धर्म ना मिलने से ये कच्चा है, ऐसा कह सकते हैं ना। इसमें सीधे सीधे ये कच्चा है उसी को तो नहीं कहा गया ना, कुछ उससे संबंधित बात कही गई, ये मनुष्य मरा नहीं है, सत्यजीत अभी मरा नहीं है, ठीक है, कैसे ऐसे बोलो, उल्टा ले लो, चलो उल्टा इसकी तरह लेना है तो यूं ले लो, अनित्य मतलब ये मर चुका है, ये मनुष्य मर चुका है, पड़ा हुआ है, कैसे जीवित रहने के लक्षण दिखाई न देने से, ये मर चुका है, मर गया मतलब अनित्य की तरह से ले लो, जीवित नहीं है, क्यों, जीवित रहने के धर्मों का अभाव है, जीवित रहने के धर्म क्या है, श्वास लेना, हृदय की धड़कन है, नाड़ी चल रही है, कुछ आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, शरीर में कोई हरकत है, गति है, इत्यादि जीवित के हमारे ये लक्षण धर्म है, ये व्यक्ति मर चुका है, कैसे जीवित के लक्षण न दिखने से। अब उल्टा ले लो, नित्य वाला ले लो, ये व्यक्ति अभी जीवित है, मरे हुए के लक्षण ना मिलने से, मरे हुए के धर्म ना मिलने से। अब एक व्यक्ति पड़ा हुआ है सड़क पे, वो जिंदा है या मरा है पता नहीं। अभी वहां का विदेश में एक जगह दक्षिण अमेरिका का कोई देश है कहां पर, कुछ आतंकवादियों ने बहुत से लोगों को मार दिया स्टेन गन चला के, काफी लोगों को बंधक बना दिया एक मॉल में। तो उसमें कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई पड़े रह करके, यूं ऐसे जैसे कि वो मर गए हैं, पड़ गए वैसे, भाग सकते नहीं, कुछ बच सकते नहीं, छुपने का है नहीं, तो क्या मरा हुआ अपने को कर लिया कि वो जैसे ही वो आते सांस रोक के ऐसे पड़ गए जैसे मरे हुए हो, बच गए वो, क्योंकि वो भी तो इतने भाग दौड़ में ही देखते हैं, लगता है हाँ ये तो मरा हुआ है और छोड़ करके चले, बच गए। एक माँ थी, उसके दो बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी, तीनों को लेट गए यूं के, बच गए। मान लो वो यूं पड़े हुए हैं, अब संदेह जीवित है या मृत है। एक कह रहा है कि ये जीवित है क्योंकि मरने के लक्षणों का इसमें अभाव है, दूसरा कह रहा है नहीं ये मर गए हैं, क्यों, क्योंकि जीवित होने के लक्षणों का अभाव है। अब दो ये इस बात को कह रहे हैं, निर्णय होगा, दोनों उस बात को कह रहे हैं। भाई हमारे में संदेह ही इसीलिए था, यदि इसमें जीवित रहने का लक्षण मिल जाता कोई, या इसमें मरे हुए का लक्षण मिल जाता, तब तो निर्णय हो जाता। ये जो दो जने कथन कर रहे हैं और अब चर्चा चल रही है कि जीवित है या मरा हुआ है, तो ये कथन दोनों का करना कि इसमें जीवित के लक्षण नहीं मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मरे हुए के लक्षण नहीं मिल रहे हैं, इतने मात्र से किसी की भी बात सिद्ध नहीं हो सकती दोनों की, क्योंकि ना तो उसमें जीवित के लक्षण मिल रहे हैं ना मरे हुए के लक्षण मिल रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति अगर हो तो ऐसा हेतु अपने प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं कर सकता, साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता, वो कुछ उसी तरह का है। तो सीधे सीधे तो यूं ना कहें कि भाई प्रतिज्ञा का ही पुनर्कथन कर दिया, थोड़ा बदल करके भिन्न रूप में। और कोई वेदनिष्ठ में कौन सा उदाहरण, कौन सा सूत्र, यस्मात् प्रकरण चिंता, जिस कारण से ये चर्चा शुरू हुई थी कि शब्द नित्य है या अनित्य है। क्यों हुई ये चर्चा, क्योंकि शब्द में न तो नित्य का धर्म मिल पा रहा था और न अनित्य का धर्म मिल पा रहा था, इसलिए ये संदेह हुआ कि शब्द नित्य है या अनित्य है। ठीक है, तो यस्मात् प्रकरण चिंता, ये प्रकरण चलाई क्यों, ये बातचीत चली क्यों, क्योंकि शब्द में नित्य के धर्म भी, नित्य धर्म भी नहीं मिल रहे थे और अनित्य के भी धर्म नहीं मिल रहे थे, इसलिए ये प्रकरण चिंता चली थी। और स वह जिसके कारण से इनका न मिलना, इन विशिष्ट धर्मों का न मिलना अनुपलब्धि, ये ही तो वहां पर संशय का कारण था, उसी को निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दिया गया। कैसे, इसने कहा नित्य है शब्द, शब्द नित्य है क्यों, अनित्य धर्म अनुपलब्धे है, अनित्य धर्म की अनुपलब्धि होने से। ये भी तो इस संदेह में कारण था, क्योंकि अनित्य धर्मों का न मिलना संदेह में कारण था, उसी को हेतु रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो स निर्णयार्थम अपदिष्टा, निर्णय के लिए हेतु रूप में प्रस्तुत कर दिया गया वो प्रकरण समय, हेतु रूप में, हेतु रूप में, हेतु हेत्वाभास की तो बात है, तो हेतु के रूप में ही आएगा वो, निर्णय करने के लिए प्रस्तुत किया गया। पंचावयव में हम निर्णय करते हैं, हेतु साधन होता है, साधन होता है, वो सिद्ध होता है, वो अभी असिद्ध है, संशय में है, उसी को हेतु रूप में प्रस्तुत कर दिया। जिसके कारण से प्रकरण चला था उसी को प्रकरण के रूप में, उसी को हेतु के रूप में प्रकरण की चिंता को मिटाने के लिए प्रस्तुत कर दिया, उससे क्या होगा, जिससे जिसने आग लगाई थी उसी को आग बुझाने के लिए प्रस्तुत कर दिया, जिस पेट्रोल डीजल से आग लग रही थी उसी को बुझाने के लिए प्रयुक्त कर दिया, तो उससे आग थोड़ा ना बुझेगी। ये शुरू ही इससे हुआ था और उसी को आप उपाय के लिए ले रहे हो तो नहीं होगा, वो तो प्रकरण संभव है। ये सब ये सब है, तो ये कुछ कैसे कहा तो है किसको निर्णय के रूप में, हेतु को निर्णय के लिए प्रयुक्त किया। किस निर्णय के लिए? कि शब्द नित्य है, साध्य को सिद्ध करने के लिए साधन धर्म का प्रयोग किया जाता है, तो साधन साध्य की सिद्धि के लिए निर्णयार्थी तो दिया जाता है, हेतु क्यों दिया जाता है? निर्णय के लिए दिया जाता है। इस रूप में दोनों पक्षों में भी मिल सकता है, एक पक्ष में भी हो, तो जो जिसके कारण से प्रकरण की चिंता चली थी, ये चर्चा चली थी, उसी को प्रकरण के निर्णय के लिए प्रस्तुत कर देना, प्रकरण सम कहलाएगा। दो चोर हैं, ओके, ये चोर है नहीं है, ये चोर है या नहीं है, और उन्हीं को निर्णय के लिए प्रस्तुत कर दें, वहां यही बना हुआ है संदेह, वो इस चोर है या नहीं है, वो कह रहा है कि मैं चोर नहीं हूं, दूसरा कह रहा है कि चोर है, लेकिन चोर है या नहीं है इसका कोई लक्षण पता नहीं लग रहा है वहां पर, और उसी को निर्णायक के रूप में प्रस्तुत कर दें तो नहीं बनेगा, दूसरा कोई निर्णय होना चाहिए, दूसरा कोई हेतु प्रस्तुत करना चाहिए। और दिलीप जी, दूसरा नहीं है, प्रकरण समान, तो ये जो प्रकरण समान शब्द है इसमें अनवर्त है, प्रकरण के समान, समह इति समान, प्रकरण सम मतलब जिस हेतु से अनवर्थता, बस उसी रूप में आप देखिए और कोई सीधे सीधे नहीं जुड़े, इसको बिल्कुल प्रकरण के समान नहीं मानेंगे। प्रकरण सम इसलिए केवल कहने जिसके कारण से प्रकरण चला था वो ही जब हेतु के रूप में आएगा तो वो प्रकरण सम कहलाएगा। बस प्रकरण मतलब प्रकरण को चलाने वाला जो था उसके समान है ये, प्रकरण अलग चीज है, कारण कार्य संबंध है, इससे प्रकरण चला था उसको भी प्रकरण ही कहा जा रहा है, जिस जो कारण है उसको भी कार्य के नाम से ही प्रस्तुत किया जा रहा है, इसलिए वो प्रकरण सम कह दिया गया। जिससे प्रकरण चला था उसके समान ये है, इसलिए इसको प्रकरण सम कह दिया। कारण में कार्य का उपचार इस रूप में कह सकते हैं। अगर बोलिए, तीसरी पंक्ति, पृष्ठ 109 तीसरी पंक्ति, यहाँ पर जिज्ञासा यज्ञिका सा निर्णयात्मक प्रयुक्त उभय पक्ष साम्य, ये थोड़ा नहीं आ रहा, उभय पक्ष साम्य। देखो इससे पहले का क्या है, तस्य चिंता विमर्शात प्रभृति प्रांग निर्णयात समीक्षणम, ठीक है, ये जो प्रकरण है समीक्षणम है, इसी को वो जिज्ञासा नाम से कह रहे हैं, सा जिज्ञासा, वो जिज्ञासा क्या, यत कृता, जिसके कारण से की गई थी, यानी वो संशय है, संशय के कारण ही जिज्ञासा हुई थी, जिसके का यत कृता जिज्ञासा, जिसके कारण से जिज्ञासा हुई थी, सह वह है संशय, निर्णयार्थम प्रयुक्त है, निर्णय के लिए प्रयुक्त कर दिया गया। उभय पक्ष साम्यात, ये बात तो दोनों ही जगह घट रही थी, इधर नित्य धर्म नहीं मिल रहा था उसने कहा, तो अनित्य धर्म भी नहीं मिल रहा था, ये तो बराबर होगा, इससे निर्णय थोड़ा होगा। एक ने कहा ये चोर है, दूसरे ने कहा नहीं ये चोर नहीं है। अब जिसने कहा था चोर है वो उसको चोर के किसी धर्म को भी सिद्ध नहीं कर पा रहा है, दूसरे ने कहा ये चोर नहीं है वो भी सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि चोर क्यों नहीं है, दोनों ही सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये चोर है क्योंकि इसमें चोरी न करने का कोई धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। ये चोर क्यों है? क्योंकि इसमें साहूकार का कोई धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। वो कह रहा है कि ये चोर नहीं है क्योंकि इसमें चोर का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। ये प्रस्तुत कर दिया, मुख्य बात तो कोई धर्म तो दिखाओ, इसमें चोर के धर्म दिखाओ, साहूकार के दिखाओ, वो दिख नहीं रहे हैं, तो दोनों तरफ समान हुआ ना वो। तो उभय पक्ष साम्यात प्रकरणम अनवति वर्तमान, प्रकरण का अतिवर्तन नहीं करेगा, प्रकरण को हटाएगा नहीं, समाप्त नहीं करेगा। ऐसा होता हुआ प्रकरण समह, ये प्रकरण सम होता है, निर्णय आय न प्रकल्पते, निर्णय के लिए नहीं हो पाता है। उभय पक्ष साम्यात का मतलब जिसके कारण से संदेह हुआ था वो बात तो दोनों ही पक्षों में जा रही है ना, विशिष्ट धर्मों का न मिलना ये तो दोनों ही पक्षों में है, दोनों अपना अपना कह सकते हैं। इससे जैसे न्यायालय में कभी निर्णय नहीं होगा इस तरह से ऐसे। और ये उसने नहीं कहा, इसने कहा नहीं, ये नहीं तो ये सीधा कह देता ना कि इसमें अनित्य धर्म की उपलब्धि होने से अनित्य है क्योंकि इसमें अनित्य का धर्म दिखाई दे रहा है। ये वस्तु मीठी है कैसे, ये मीठी है कैसे, मीठा धर्म मिलने से, मीठा धर्म दिखाई दे रहा है, मीठी दिख रही है, जीभ से चखने पे मीठी दिखाई दे रही है, इसलिए तो बोले मीठी है क्योंकि इसमें नमकीन धर्म न मिलने से। दूसरा कह रहा है कि ये मीठी नहीं है क्यों, नहीं नमकीन है, नमकीन है क्योंकि मीठा धर्म नहीं मिल रहा है इसमें। ये तो खैर थोड़ा अलग तरह का उदाहरण हो गया, क्योंकि कई रस हैं वहां पर, दो ही रस नहीं है, पर यहां एक दूसरे का अभाव रूप में ही कथन है इतना ही। तो अनित्य है शब्द, नित्य धर्म अनुपलब्ध है, नित्य धर्म इसमें नहीं मिल रहा है, या तो यूं कहता है ना ये उत्पत्ति धर्म कत्वात, ये अनित्य धर्म था, वो तो उसने कहा नहीं क्योंकि वो उसको मिल नहीं रहा है, वो उसको मिल नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए उसने कहा नित्य धर्म अनुपलब्ध है, और दूसरे ने उल्टा कह दिया, नित्य है शब्द अनित्य धर्म अनुपलब्ध है, इतने से संसार ये बात नहीं होगी, ये संसार नित्य है, इसकी उत्पत्ति ना देखा जाने से, देखिए क्या हमने उत्पत्ति नहीं है, और नाश देखा है क्या इसका हमने, इस धरती का नहीं देखा है, हम तो थी तब आए और इसके होते होते ही हम चले जाएंगे पहले ही, तो हम ना तो उत्पत्ति और विनाश कहेंगे कि नहीं इसमें अनित्यता का कोई धर्म ही नहीं देखा जाता, ना उत्पत्ति दिख रही है ना नाश दिख रहा है, इसलिए ये नित्य है, ऐसा कोई कह सकता है ना। दूसरा कह सकता है कि ये अनित्य है क्योंकि इसमें नित्यता का कोई धर्म ही नहीं दिख रहा। ये भी बता देगा, नित्यता का मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होता है, टुकड़े नहीं होते हैं, इसमें तो टुकड़े होते हैं, इसको फावड़े से खोदो तो निकल जाता है ना अलग मिट्टी, ट्रैक्टर से चलाओ तो अलग हो जाती है ना, जिसका खंड हो सकता है ये, वैसे वो अनित्यता का धर्म दिखा रहे हैं, ये प्रस्तुत नहीं करना है, लेकिन इसमें नित्यता का धर्म नहीं मिल रहा है, बस इतना कह रहा है वो, इतने मात्र से बात नहीं बनती है, प्रकरण चल रहा है अभी हम। या तो आप नित्यता का धर्म बताओ या अनित्यता का धर्म बताओ, उस रूप में प्रस्तुति दी जाती तो पंचावयव में ये दोष प्रकरण सम दोष नहीं आता। फिर हेतु उदाहरण में दोष दिखा करके उदाहरण में वैधर्य में से और वो सब फिर आगे प्रक्रिया चलती। हो गया इसमें जो कह रहे हैं कि प्रकरण को इसने खत्म नहीं किया, लेकिन जब इसमें दोनों पक्ष अड़ गए बीच में तो अड़ने पर तो कोई भी आगे पीछे नहीं होंगे ना, प्रकरण ही अटक गए बस, अटक गए बस वहीं पर। इसलिए ये नहीं, उसमें फिर निर्णायक कहेगा कि दूसरे हेतु दो आप, अगर दोनों ने ही ऐसा कर लिया है तो कहेंगे कि नहीं दूसरे निर्णय दो, दूसरे हेतु दो। कुश्ती लड़ते लड़ते ऐसे फंस जाते हैं ना कि ना इधर ना उधर, तो जो निर्णायक होता है उनको फिर से अलग करके कहते नहीं फिर से लड़ो, अलग अलग कर देता है, अब फिर से लड़ो। या बॉक्सर होते हैं, होते होते गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, फंस जाते हैं, अब वो मार भी नहीं सकते, गुथ गए यूं ही समय जा रहा है, अलग हो वापस से फिर करो। तो ये फंस गए यहां पर दोनों, हटा दिया पर फिर से अपने हेतु प्रस्तुत करो। और यदि एक ही व्यक्ति ने ऐसा प्रस्तुत किया है तो दूसरा वादी भी, दूसरा भी पक्ष वाला कह सकता है कि आपका हेतु तो प्रकरण सम है, दूसरा हेतु दो, दूसरा देना होगा उसको। नहीं नहीं प्रकरण सम के लिए भी मैंने बात रखी ना कि एक ही ने अगर ऐसा हेतु प्रस्तुत किया है प्रकरण सम वाला, दूसरे ने ठीक दिया है तो भी निर्णय हो जाता है, यहाँ पर खंडित हो जाता है दूसरा। सव्यभिचार में एक ही हेतु दोनों तरफ लग रहा है, नित्य में भी घट रहा है अनित्य में भी घट रहा है, दोनों तरफ जा रहा है वो। सव्यभिचार अन एकांतिक अनैकांतिक, एक अंत में नहीं रह रहा है वो, दोनों तरफ जा रहा है, ये मुख्य लक्षण है उसका। यहां ऐसा नहीं है, यहां तो दोनों हेतु अलग अलग हैं, उसका हेतु अलग है, उसका हेतु अलग है, हेतु ही अलग अलग है। वहां क्या था, एक ही हेतु दो अलग अलग स्थानों पर लग रहा था, यहां भिन्न भिन्न हेतु एक ही स्थान में घटाए जा रहे हैं। अंतर हो गया, वहां एक ही हेतु दो भिन्न भिन्न उदाहरणों में जा रहा था, अधिकरणों में जा रहा था, यहां पर भिन्न भिन्न हेतु एक ही अधिकरण में आ रहे हैं। और खासतौर से जिससे कि प्रकरण की चिंता हुई हो, चली हो, उसी को ही कथन किया जा रहा है। ये बोलो, एक सौ दस दूसरी पंक्ति विपर्य, मतलब उल्टे होने पर, विपरीत होने पर, किसके विपरीत? देखो पहले इसी पंक्ति के प्रारंभ में लिखा, इसी सेयम उभय पक्ष विशेष अनुपलब्धि ही, दोनों पक्षों में विशेष धर्म की उपलब्धि न होना, अनुपलब्धि होना, ये क्या करती है? प्रकरण चिंताम प्रवर्तयती, प्रकरण की चिंता को चलाती रहती है, चलती रहेगी बातचीत। अब विपर्य मतलब विशेष की उपलब्धि होने पर, विशेष धर्म की उपलब्धि होने पर प्रकरण निवृत्त है, प्रकरण के निवृत्त हो जाने से। विशेष धर्म नहीं मिल रहा है तो प्रकरण समाप्त नहीं होगा, विशेष धर्म मिल गया तो प्रकरण समाप्त हो जाएगा, उससे विपरीत है। हाँ हाँ, पहले कहा कि विशेष धर्म उपलब्ध नहीं होता है तो चर्चा समाप्त नहीं होगी, और विपर्य होने पर यानी विशेष धर्म के मिल जाने पर निवृत्त हो जाएगी। हो गया, चलिए पिछला पाठ। हाय वार्तिक है, वार्तिक कह लो, वैसे भी कह लो तो भी कोई बात नहीं है। तो रविशंकर जी सुनाइए पांचवां सूत्र 105। वह हेतु जो एक आंतरिक नहीं है वह सव्यभिचार हेतु कहलाता है। एकांतिक नहीं है, एकांतिक नहीं, एकांतिक नहीं है वो सव्यभिचार हेतु कहलाता है। ठीक है, व्यभिचार एक अव्यवस्थ दी व्यभिचार को बताते कि जिसमें एक जगह व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्था नहीं है। सह व्यभिचारेण वर्तते यदि सह व्यभिचार व्यभिचार के साथ जो प्रवृत्त होता है वह सव्यभिचार कहता है। निदर्शन उदाहरण देते हुए नित्य शब्द स्पर्श द्वारा नित्य शब्द स्पर्श द्वारा होते थे स्पर्शवान कुंभ अनिद्रा स्पर्शवान कुंभ अनिद्रा देखा जाता है न चलता और वैसा नहीं है। स्पर्शवान शब्द तस्मान स्पर्श नित्य शब्द विद्धि नित्य वैसा नहीं है। स्पर्शवान शब्द उससे न च तथा स्पर्शवान शब्द शब्द उसी तरह से स्पर्शवान नहीं है, ऐसा अर्थ बोलना चाहिए। शब्द उसी तरह से स्पर्शवान नहीं है तस्मात तस्मात उससे इस प्रकार इसलिए स्पर्श वाला होने से नित्य है। इसमें व्याप्ति बताइए जो जो स्पर्श वाला होता है वह नित्य होता है। श्रुतिधर जी बताइए व्याप्ति। व्याप्ति हाँ आत्मीर जी बताइए व्याप्ति। अब ये मेरे से क्या पूछ रहे हो उदाहरण में या कहाँ पर, मैं तो कहाँ दिखाई जाती है व्याप्ति, ये आप बताओ कि प्रतिज्ञा में दिखाई जाती है, यानी आप दो व्याप्तियां दिखाना चाह रहे हो। आप प्रश्न कर रहे हो ना कि उदाहरण में व्याप्ति दिखाऊं या प्रतिज्ञा में व्याप्ति दिखाऊं। जो पंचावयव प्रस्तुत किया गया है उसमें व्याप्ति क्या होनी चाहिए ये आप स्वयं सोच के बताओ। आप प्रतिज्ञा से लेते हो या उदाहरण से लेते हो, आपको तो व्याप्ति बतानी है, बस बोलो। नित्य होता है, आपको आ गया श्रुति तक जी, बोलो बोलो। जो अस्पष्ट वाला होता है वो नित्य होगा। भास्कर जी व्याप्ति बताओ। जो स्पष्ट वाला होता है वह नित्य होता है। आपने क्या बताया था रविशंकर जी, जो स्पर्श वह नित्य होता है। अच्छा तीन जने हो गए, आत्मवीर जी अकेले पड़ गए। देखो वेदनिष्ठ जी किसका समर्थन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपने क्या बोला, यही बोला आपने, सब यही बोल रहे हैं चारों, बड़ा बहुमत हो गया। तो जो स्पष्ट वाला नहीं है वह नित्य नहीं है। फिर से बोलो। जो स्पष्ट वाला नहीं है वह नित्य नहीं है। वह नित्य नहीं है। और कौन बताएगा लोकेश जी। जो स्पर्शवान नहीं है वो नित्य है। जो स्पर्शवान नहीं है वह नित्य है। सोमदेव जी जो स्पर्शवान जो जो स्पर्श वाला होता है वो जो जो स्पर्श वाला नहीं है, स्पर्श वाला नहीं है वह वह नित्य नहीं होता है, वह नित्य नहीं होता है। तो आपने जो वेदनिष्ठ जी ने कहा वो ही बोल रहे हो ना, वैसा ही है, पक्का नहीं है अभी, इन्होंने वो ही बोला है ना जो आप बोल रहे हो। नहीं नहीं अच्छा फिर से बोलो। देख के बोल तो नित्य नहीं होता है, आपने यही तो बोला था, आपने यही तो बोला था ना, बाकी सब एक पक्ष में थे, आप दोनों का एक जैसा है। लोकेश जी बदल दिया, क्यों बदल दिया? शक्ति नंदन जी, जो जो स्पर्श वाला होता है वह नित्य होता है, श्रुतिधर जी आदि का जो पक्ष है वही, उसी तरह आपने व्याप्ति को दिया। तीन जने ये हुए सत्यव्रत जी, यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति है। अच्छा, जो नहीं, जो जो स्पर्श वाला नहीं है, हाँ नित्य नहीं है। अब ये गलत बोल रहे थे तो आपने एकदम पकड़ लिया, जब आप बोल रहे थे तब, अभी तो उल्टा बोल रहे थे। जो जो जब आप व्यतिरेक व्याप्ति बोल रहे हो तो उसका मतलब है साधन धर्म के अभाव से साध्य धर्म का अभाव बताया जा रहा है। यहाँ साध्य धर्म क्या है? नित्य है शब्द, तो नित्य का अभाव बताओगे आप वहां पर, आप अनित्य का अभाव बोल रहे थे, मैं ऐसा समझा। नित्य का अभाव बोले तो ठीक है, हैं? अनित्य का अभाव, या तो बोलो अनित्य है, ऐसा बोलो, ये तो आपको नित्य का अभाव है। हाँ, तो पहले जो बोल रहे थे ना पीछे वाले, आप लोग साधर्म में से बोल रहे थे, आत्मीर जी आपने करके व्याप्ति उदाहरण के अनुरूप ही दी जाती है, अब उसको प्रतिज्ञा के अनुरूप मत लो। इन्होंने वेदनिष्ठ जी ने ठीक बोल दिया था, सोमदेव जी लोकेश जी ने भी ठीक कर दिया था, इन्होंने भी ठीक कर दिया था। आप लोगों की जो औरों की व्याप्ति थी ना, आपने साधर्म में से प्रस्तुत की। आप लोगों ने क्या बोला था? स्पर्श, जो जो स्पर्श वाला होता है वह नित्य होता है। ये व्याप्ति नहीं देखेंगे हम, जो उदाहरण दिया है उसके अनुरूप यदि उदाहरण वैधर्म में से है तो व्याप्ति वैधर्म में से ही हमें लेनी चाहिए। यद्यपि चल जाता है कई बार वो भी जो आप प्रस्तुत करें, लेकिन अच्छा क्या है, वैधर्म में से आपने उदाहरण लिया है, कहीं वैधर्म में से दिया है तो व्याप्ति वैधर्म वाली ही हमें देनी चाहिए। ये वैधर्म में व्याप्ति थी, होनी चाहिए थी, और उदाहरण साधर्म में से है तो व्याप्ति भी साधर्म में से बनाई जानी चाहिए। रविशंकर जी आगे बोलिए। तीसरी पंक्ति के अंतिम भाग चल रहा है। दृष्टांत में स्पर्शत्व और अनित्यत्व ये दोनों धर्म साध्य साधन भाव साध्य साधन रूप, साध्य साधन के रूप में न दृश्यते, नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें साधन धर्म कौन सा है और साध्य धर्म कौन सा है? दृष्टांत, इसी पंक्ति को पकड़ो, दृष्टांत स्पर्शवत्वम अनित्यत्वम च, ये जो दो बातें कही गई ना, इसमें कौन सा साधन धर्म है और कौन सा साध्य धर्म है? साधन धर्म तो स्पर्शत्व साधन धर्म है, हाँ, और साध्य धर्म अनित्यत्व, अनित्यत्व साध्य धर्म है, अनित्यत्व साध्य धर्म है। संदेह क्यों कर रहे हो? तो मेरे पूछने से लेकिन यहां देखो साध्य साधन भूतौ, साध्य शब्द पहले है, साधन शब्द बाद में है, उस यथाक्रम नहीं लेंगे। स्पर्शवत्व को हम साध्य धर्म माने और अनित्यत्व को साधन धर्म माने, यथाक्रम क्रम देखो ना, दो चीजें दी गई, दो धर्म और साध्य साधन शब्दों का प्रयोग किया गया। संतोष जी प्रश्न नहीं आया समझ में, स्पर्शवत्व और अनित्यत्व इसमें से कौन सा साध्य धर्म है और कौन सा साधन धर्म है? स्पर्शत्व साध्य धर्म है, अनित्यत्व साधन धर्म है। अभी आप शीघ्र उत्तर नहीं दे रहे थे, पहले प्रश्न चल ही रहा था ना, नए सिरे से विचार किया। अच्छा आप बताओ वेद प्रकाश जी कि इसमें कौन सा साधन धर्म है और कौन सा साध्य धर्म है? यथासंख्य नहीं है। अच्छा तो उल्टा फिर हो जाएगा है। भास्कर जी स्पर्शत्व साधन धर्म, अनित्यत्व साध्य धर्म। साध्य धर्म कैसे पता लगाइए कि ये साधन धर्म है और ये साध्य धर्म है? हैं कहां पर? शब्दो नित्य है, शब्दो अस्पर्शत्वात्, हेतु तो वहां पर अस्पर्शत्वात है, तो वहां कहां देखेंगे ये साध्य साधन का? कैसे पता लगा वेद प्रकाश जी, आपको ये कैसे पता लगा कि ये स्पर्शत्व तो साधन धर्म है और अनित्यत्व साध्य धर्म है? कैसे पता लगा? कहां पर दिया हुआ है? आप बताओ, स्पष्ट है साध्य साधन यही है। क्या है, क्यों है ये साध्य साधन धर्म, कैसे पता लगेगा? आत्मन जी कैसे पता लगेगा? जो स्पर्शवान कह रहे हैं ये हेतु रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कहां पर, कहां लिखा है? लिखा ना शब्द स्पर्शत्वात्, स्पर्श है वहां पर, ध्यान देना। यहाँ तो स्पर्श तत्व में। सत्येंद्र जी हाँ, ये तो परिभाषा हो गई ठीक है, लेकिन ये कैसे पता लगा? परिभाषा तो साध्य साधन की आ गई, लेकिन ये साध्य है और ये साधन है ये कैसे पता लग रहा है आपको? कौन हेतु रूप में रखा गया? स्पर्शत्वात, हेतु तो अस्पर्शत्वात है, ये कई जने बोल रहे हैं ना, है घट की दृष्टि से। तो कैसे है, आप शब्द में क्यों नहीं देख रहे हो? जब इतने लोग शब्द का बोल रहे हैं आप घट में क्यों लेके जा रहे हो? कोई कारण तो होगा, कैसे पता? तो देखो ये जो शब्द बोल रहे थे वो ध्यान दो, दृष्टांते, आप वहां शब्द में क्यों जा रहे हो? शब्द दृष्टांत है क्या यहाँ पर? दृष्टांते स्पर्शवत्तम अनित्यत्वम च, सीधे घट में आते हैं। तो को घट वाला वाक्य क्या है? स्पर्शवान कुंभ अनित्यो दृष्ट, अस्पर्शवान कुंभ, स्पर्शवान कुंभ अनित्य देखा जाता है। तो स्पर्शत्व यहाँ पर हेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया, दृष्टांत में देखना है, वहां नहीं जाना है शब्द में। उसको क्यों आप लो, सीधा वाक्य में दृष्टांत लिखा हुआ है, तो हमें इस चीज को दृष्टांत में ही घटा करके देखना है, क्यों इधर उधर जा रहे हो? अस्पष्ट हो तो कहीं हम दूसरे ढंग से सिद्ध करें, सीधे स्पर्श में सीधा उत्तर है ना, यहाँ सामने कुछ सरल ही नहीं है। प्रश्न पूछता हूं तो यूं लगता है जैसे कि कुछ कठिन चीज पूछी जा रही है, कोई भी कुछ ना कुछ इसमें ऐसे हो, ये तो सीधा लिखा भाई है। श्रुतिधर जी आगे बोलेंगे। हाँ इसको आप दृश्यते के आगे से बोलिए। अणु जो है वो स्पर्शवान होते हुए, तो ये कौन बोल रहा है? ये वादी बोल रहा है या प्रतिवादी बोल रहा है? प्रतिवादी बोल रहा है। तो ये साधर्म में से उदाहरण दे रहा है या वैधर्म में से दे रहा है? ये साधर्म में से। किसके साधर्म में से? ये किसका खंडन कर रहा है, ये ध्यान देना। ये तो वादी बोल रहा है, खंडन करने वाला। नहीं, जिसने ये प्रतिज्ञा की ना, नित्य है शब्द स्पर्शत्वात्, वही व्यक्ति बोल रहा है या ये भिन्न व्यक्ति बोल रहा है? भिन्न व्यक्ति बोल रहा है। अच्छा, ये स्पर्शवांश अणुर्नित्य, ये इससे किसका खंडन कर रहा है? प्रतिज्ञा का खंडन कर रहा है। सीधे सीधे किसका खंडन कर रहा है? आत्मीर जी, उदाहरण का खंडन कर रहा है। वास्तव में ये अंततः तो उदाहरण का खंडन करते हुए प्रतिज्ञा का खंडन होगा, क्योंकि हमेशा प्रतिज्ञा की ही स्थापना की जाती है और खंडन भी प्रतिज्ञा का ही होता अंततः। किंतु चर्चा में कई बार हेतु पे हम आक्षेप करते हैं, कभी उदाहरण पे करते हैं। ये जो प्रस्तुत किया था इसने कुंभ वाला, स्पर्शवान अनित्य देखा जाता है। वैधर्म्य से जो दृष्टांत वादी ने प्रस्तुत किया था, जो व्याप्ति दी थी, उसका ये खंडन कर रहा है। नहीं, स्पर्शवान तो नित्य भी देखा जाता है। वादी के दृष्टांत को एक भिन्न दृष्टांत से खंडित करता हुआ उसकी प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं होने दे रहा। ठीक है, आगे देखिए। आत्मा दृष्टांत उदाहरण साधारण हेतु, आत्मा के दृष्टांत में जो सूत्र है उदाहरण साधारण साधन हेतु होने से जो शब्द नित्य कह रहे हैं उसका विचार गया है आत्मा के। थोड़ा और समझ के बोलिए, ये जो आत्मादि का दृष्टांत दे रहा है, ये कौन दे रहा है, कौन बोल रहा है? वादी या प्रतिवादी? वादी का मतलब है जिसने प्रतिज्ञा की थी, नित्य शब्द स्पर्शत्वात्, ये वादी हो गया। आत्मा का दृष्टांत कौन दे रहा है? वादी देगा पहले, वादी देगा, क्योंकि ये वादी के पक्ष में जा रहा है। साधर्म्य से उदाहरण कौन दे रहा है? वादी। वादी का मतलब हो गया जिसने ये कहा नित्य शब्द स्पर्शत्वात् यथा आत्मा, जैसे आत्मा स्पर्श वाला होने से नित्य है, ऐसे शब्द भी स्पर्श वाला होने से नित्य है। ये जो प्रस्तुति देगा, आत्मादि का उदाहरण जो देगा साधर्म्य से, ये कौन देगा? वो जिसने प्रतिज्ञा की थी, वो वादी। वो आगे बताएगा, वो आगे बताएगा, इसका खंडन अब आगे चलेगा। हाँ बोलिए। इति आगे, ये जो है स्पर्शत्वादिति हेतु नित्यत्व व्यभिचरति, ये किस में घटा के देखेंगे? ये जो पंक्ति है ना, स्पर्शत्वादिति हेतु नित्यत्व व्यभिचरति, ये किस में? ये प्रतिवादी बोल रहा है। ये प्रतिवादी बोलते हुए क्या बोलेगा? स्पर्शा बुद्धिर अनित्या च इति। ये जो चीज ये कहां दिख रही है? स्पर्शत्वात इति हेतु, ये स्पर्शत्वात हेतु कहां प्रस्तुत किया गया? वैसे तो शब्द में था, लेकिन उसकी पुष्टि के लिए आत्मा का दृष्टांत दिया था, उसको खंडित करने के लिए अब ये क्या क्या कह रहा है? स्पर्शा बुद्धि अनित्या दृष्टांत, स्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है, ये जो वादी ने कहा नहीं, उसके लिए उसने आत्मा का दृष्टांत दिया साधर्म्य से, वादी नहीं, कि स्पर्श होने से जैसे स्पर्श वाला होने से आत्मा नित्य है, ऐसे ही स्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है। ये जो प्रस्तुत किया, ये आत्मा के उदाहरण के विपरीत उदाहरण बुद्धि दे, विपरीत उदाहरण ला रहा है कि देखो, आप कह रहे थे जो स्पर्श वाला है वो नित्य होता है, आपने आत्मा का दिया, मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, बुद्धि ज्ञान स्पर्श वाला होते हुए भी नित्य नहीं है, यानी अनित्य है, खंडित होगा वो उसका। साधर्म्य से जो दृष्टांत दिया था उस दृष्टांत का खंडन कर दिया। यहां व्याप्ति क्या बना रहा है? वो जब सुनो, जब वादी आत्मा का दृष्टांत दे रहा है, उदाहरण दे रहा है, तब क्या व्याप्ति बना रहा है? सत्येंद्र जी, व्याप्ति क्या बनेगी? अरे मैं बोल भी बोला ना दो बार मैंने, नित्य शब्द स्पर्शत्वात् प्रतिज्ञा दी, उदाहरण उसने दिया यथा आत्मा, यथा आत्मा। अब यहां व्याप्ति क्या है उसकी? जो जो स्पर्श वाला होता है वह नित्य होता है। ये व्याप्ति साधर में से है या वैधर्म से है? स्पर्श वाला होता है जो, ये साधर में से है वैधर्म से है? कैसे पता लगा साधर में से? किस से साधर में है इसको? इस व्याप्ति को साधर में व्याप्ति क्यों कहते हैं? इसका उत्तर दो मेरे को। इसको आपने कैसे निर्णय किया कि ये साधर में से है? हाँ ठीक है, साधन धर्म की समानता से, साधन धर्म के होने से साध्य धर्म को हुआने वाला जो है ये, इसलिए ये जिस व्याप्ति में साधन धर्म के भाव से साध्य धर्म के भाव को सिद्ध किया जाता है वो साधर में व्याप्ति होती है। तो ये साधर में से व्याप्ति है, ठीक है। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 110, सूत्र संख्या 8। अभी तक कौन कौन से हेत्वाभास आ गए हैं तेजेंद्र जी? कौन कौन से हेत्वाभास आ चुके हैं, नाम गिनाओ उनके। विरुद्ध, विरुद्ध, प्रकरण सम, कमल जी, प्रकरण सम। तीन तो इन्होंने बता दिए, ठीक है, आप क्रम से बता रहे हैं, तीन आ चुके हैं। अब चौथा क्या है? साध्या विशिष्ट साध्यत्वात् साध्य समः, साध्य समः ये नाम है इसका हेत्वाभास का, साध्य सम हेत्वाभास। साध्य अविशिष्ट, ये तो अविशिष्ट है। अविशिष्ट का मतलब समान है, इसमें कोई विशेषता नहीं है, यानी समान है। तो जो साध्य से अविशिष्ट हो, यानी समान हो, सामान्य हो, साध्य जैसा हो, वो साध्यत्वात्, वो भी चूंकि साध्य है, जो साध्य के समान है वो भी साध्य होगा। हेतु साध्य होता है या साधन होता है शिवव्रत जी? साधन होता है। आप बताओ, हेतु साध्य होता है या साधन होता है? साधन होता है। चलो ठीक है, तो यदि हेतु साध्य के समान है तो वो हेतु साधन होगा या साध्य होगा? वाक्य पे ध्यान दो, जो हेतु, हेतु साधन होता है, ये तो स्पष्ट है। जो हेतु साध्य के समान है तो वो हेतु साधन होगा या साध्य होगा? मेरा वाक्य पकड़ में आ रहा है? बोलो रामदेव जी, वाक्य दोहराओ, उत्तर दे दो। साध्य, जो जो हेतु साध्य के समान हो वो साध्य होता है, हेतु साधन, इसको साधन कहें या साध्य कहें, ये पूछ रहा हूं। वाक्य में उलझ गए, ऐसा सामान्य बात ही, कौन बताएंगे? भास्कर जी बताएंगे, साध्य होता है। उत्तम जी, साध्य के समान है तो या साधन कहें या साध्य कहें? बिल्कुल ठीक बोले, उसको क्या कहेंगे? साध्य कहें, क्योंकि वो हेतु है। अच्छा, साधन और साध्य ये दो धर्म विपरीत धर्म है ना, एक ही वस्तु एक ही प्रसंग में साधन और साध्य दोनों बन सकती है क्या? हेतु साधन होता है, हेतु साधन होता है, हम हेतु के रूप में उसको कह रहे हैं, कह रहे हैं है तो साध्य के समान, तब इसको क्या कहे? ये साधन है या साध्य है? तो इसमें आप यूं बोलो, आप बात तो पकड़ रहे हो, इसको यूं बोलो कि साधन जैसा दिखाई दे रहा है। क्यों साधन जैसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि हेतु के नाम से हमने प्रस्तुत कर दिया है इसको, लेकिन वास्तव में ये चूंकि साध्य के समान है इसलिए ये साध्य ही है, साधन नहीं है। आई बात तो है ना? इसीलिए ये साध्य सम हेत्वाभास है, इसी को इन्होंने कहा साध्यत्वात्, हेतु दे दिया। साध्य से जो अविशिष्ट हो, समान हो, वो साध्य होने से, अब वो साधन नहीं रहा, वो साध्य के समान होने से साध्य ही हो गया, इसलिए साध्य सम नाम का हेत्वाभास है। हेतु जैसा दिख रहा है नहीं, साधन के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है, साधन है नहीं, ये तो खुद अपने आप में साध्य है। और जो साध्य होता है वो साधन के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, साधन सिद्ध होता है। जो साधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो सिद्ध होगा, वो साध्य नहीं हो सकता। और यदि कोई ऐसी चीज हेतु रूप में प्रस्तुत की दी है, जो की गई है, जो स्वयं सिद्ध ही नहीं है, सिद्ध नहीं है मतलब तो साध्य है, तो हेतु के रूप में नहीं आ सकती, और प्रस्तुत की जाएगी तो उसको कहेंगे ये हेत्वाभास है, ये साध्य सम हेत्वाभास हो गया। आगे देखिए, उदाहरण दे रहे हैं, निदर्शन। द्रव्यम छाया इति साध्यम, प्रतिज्ञा, छाया द्रव्य है, छाया होती है ना, जैसे हम परछाई बोलते हैं, परछाई और छाया एक ही बात है, वृक्ष की छाया उसकी परछाई है, हम चलते हैं तो हमारे साथ साथ में जो हमारे साथ चलती है वो, तो ये जो छाया है ये द्रव्य है या नहीं है? प्रतिज्ञा, छाया द्रव्य है, ये प्रतिज्ञा है उसकी, संशय तो चलो ठीक है, दूसरा पक्ष आएगा, छाया द्रव्य है, हेतु गतिमत्वात् जो लिखा है, गति वाली होने से, गति वाली होने से छाया द्रव्य है, गति वाली होने से, जैसे घट पुरुष, जैसे पुरुष मनुष्य, मनुष्य भी एक द्रव्य होता है, जैसे पुरुष, पुरुष गति वाला होता है, घट ले लो, घट गति वाला होता है, तो गति वाला होने से वो द्रव्य होता है, छाया में भी गति होती है, वो भी द्रव्य है। अब इसके बारे में थोड़ा मेरे को बताएंगे आप में से कि यहां साधन धर्म क्या है और साध्य धर्म क्या है, श्रीवास्तव जी बताएंगे। ये दिखाई दे रहा है आपको, साधन धर्म और साध्य धर्म बताना है आपको, पहले साधन धर्म बता दीजिए या पहले साध्य धर्म बताइए, इसमें साध्य धर्म क्या है? बस केवल वही धर्म बोलना है और कुछ इधर उधर नहीं बोलना है, आप बताइए। ज्योति जी, छाया, शक्ति नंदन जी, द्रव्य है, तो मतभेद हो गया, विप्रतिपत्ति हो गई। तो और किसी से निर्णय करें, आप बताओ, छाया, आप बताओ शिवप्रत जी, समझ के बोलना, अगर यूं लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो बोलना नहीं, ध्यान रखना। यूं ही कुछ भी बोलना है, अब दो में से आप एक बोलोगे सही भी जा सकता है और गलत भी जा सकता है, ऐसे नहीं, समझ, बात है समझाना, समझना आपको कि ये क्यों हम किसको धर्म कह रहे हैं और क्यों नहीं कह रहे हैं, वाक्य पे ध्यान दोगे तो आपको पता लग जाएगा। आत्मन जी, द्रव्य, वे तो कैसे साध्य धर्म द्रव्य है, आत्मी जी द्रव्य है, तो जिन्होंने छाया बोला है उनको संशोधन करना पड़ेगा, इधर बहुमत हो गया, क्यों? इसमें आप देखो, साध्य धर्म मतलब जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। अब आप यहां विचार करो कि द्रव्य को छाया सिद्ध कर रहे हैं या छाया को द्रव्य सिद्ध कर रहे हैं, क्या प्रयोजन इस वाक्य से, आपको क्या बोध होता है दिमाग में? छाया द्रव्य है, अब इसमें छाया को द्रव्य सिद्ध कर रहे हैं या द्रव्य को छाया सिद्ध कर रहे हैं? वाक्य पे ध्यान दो तो आपको पता लग जाएगा क्या साध्य है। किसी भी पंचावयव की विवेचना में आपको साध्य धर्म और साधन धर्म को पहले समझ लेना चाहिए। अगर आप वहां चूक कर गए तो दूसरे की गलती को नहीं पकड़ सकते, उसको खंडन नहीं करेंगे, उलझ जाएंगे आप, कुछ कुछ और बोलते रहेंगे। अपने हाथ में पूरी समझ लेने के लिए, छोटी सी बात है, साध्य धर्म साधन धर्म हम वहां बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। ऐसी जगहों पे भी जब नए नए पंचावयव आएंगे, पहली दृष्टि क्या जानी चाहिए, साधन धर्म किसको बना रहा है ये व्यक्ति और साध्य धर्म किसको बता रहा है, ये हमारे को करना होगा। अब हेतु आता है तो हेतु ये गति साधन गति वाली ये साधन धर्म है साध्य धर्म है बताइए, ये तो साधन धर्म ही है, इसका तो हमें पता लग गया क्योंकि हेतु के रूप में ही है। यहां प्रतिज्ञा में कौन साधन धर्म है ये या ये नहीं पता लग रहा है। सुकामा जी, क्या छाया क्या है? छाया उसको अभी रहने दीजिए। आप साधन साध्य धर्म बताइए, साध्य क्या है, द्रव्य या छाया? क्योंकि छाया को ही तो सिद्ध करना चाह रहे हैं। देखो इसमें छाया के द्रव्यत्व को सिद्ध करना चाह रहे हैं। छाया होती है या नहीं होती है ऐसा कोई संदेह नहीं है, छाया द्रव्य है या नहीं है ये प्रश्न है। तो ये सिद्ध कर रहा है कि छाया द्रव्य होती है, छाया द्रव्य होती है, और दूसरा कहेगा छाया द्रव्य नहीं होती। तो साध्य धर्म क्या है, ये द्रव्य, ये धर्म ही कहलाएगा, साध्य धर्म कहलाएगा। और इसमें हेतु क्या है इसका, गति वाला होने से। व्याप्ति बताओगे आप, बताओ व्याप्ति, इसमें व्याप्ति बताओ, ये जो लिखा हुआ है ना इसके अनुसार व्याप्ति बताओ, व्याप्ति क्या है यहाँ पर? जो जो गति वाली होती है, गति वाली या गति वाला, हाँ वो द्रव्य होता है, वो द्रव्य होता है, वो द्रव्य होता है, ठीक है। जैसे जैसे पुरुष है, क्योंकि इसमें भी गति वाली, ये आपने जो व्याप्ति बोली है साधर्म से बोली है वैधर्म से बोली थी, साधर्म से बोली थी। अच्छा, तो ये एक ने व्यक्ति ने पंचावय प्रस्तुत किया है। अब ये साध्य सम है ये हमें देखना था, सूत्र क्या कह रहा था, साध्या विशिष्ट, साध्य से अविशिष्ट, या हेतु क्या है इस पर केंद्रित रहना है, गति वाली होने से। ये साध्य के समान है, साध्य कौन है, द्रव्य। छाया में द्रव्य या द्रव्यत्व है या नहीं है, इसी तरह से प्रश्न है कि छाया गति वाली होती है या नहीं होती है। इसने तो प्रस्तुत कर दिया कि छाया गति वाली होती है, गति होती है या नहीं छाया में, होती है ना, दिखती है हमारे को, प्रत्यक्ष है तो। पर उसने प्रश्न कर दिया कि गति छाया में, ये जो आपने गति वाली हेतु दिया, छाया में गति होती है या नहीं होती है? कई जने कहते हैं कि जो चील होती है ना, चील वो पक्षी उड़ता है ना ऊपर, यदि कोई उसकी छाया पर थूक दे तो वो करोड़पति बन जाएगा। नहीं पड़ती क्यों नहीं है, पड़ती है ना, हम थोड़ा नीचे मान लो। आप वो दृष्टांत ले लेंगे जिसे छाया पड़ रही हो, नहीं ठीक है, नीचे होगी तब तो पड़ जाएगी ना, पर उसकी कबूतर की ले लो, कौए की ले लो, तो छाया क्यों नहीं थूक पाते हैं हम उस पर, नहीं छाया पे, छाया क्यों नहीं थूक पाते हैं, क्योंकि क्योंकि छाया में गति होती है, वो टिकती नहीं, वो तो चली जाती है आगे एकदम से, हम थूकेंगे उसको यहां देख करके तब तक तो छाया आगे बढ़ जाएगी और हमारा थूक वहां तक पहुंचेगा तब तक तो आगे हो जाएगा। तो छाया में गति होती है, इसलिए इसने प्रस्तुत किया। दूसरा कह रहा है कि ये गति छाया में होती है नहीं होती है, इसमें ही संदेह है। आप इसको जो अभी साध्य है उसको आप साधन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसको क्यों संदेह है इसमें? तो लो, गति छाया में होती है या उस द्रव्य में, चील में, जिसके कारण से वो गति होती है, या पुरुष में होती है? तो कह सकते हैं दोनों में होती है। आपने न्याय दर्शन पढ़ रखा है इसलिए आप ऐसा अभी आएगा। तो ये चर्चा थोड़ी सी यहाँ पर चलाई है। छाया साध्य नहीं है यहाँ पर इस जगह पे, छाया द्रव्य छाया है, छाया द्रव्य तो होगा छाया। हाँ, छाया का द्रव्यत्व साध्य है यहाँ पर, द्रव्य के अंतर्गत छाया आती है। जैसे ये लेखनी एक द्रव्य है, ये मिटाने वाला एक द्रव्य है, लेखनी एक द्रव्य है, ऐसे छाया भी एक द्रव्य है या नहीं है, ये प्रश्न है। उसका कहना है कि नहीं, वो भी द्रव्य है। क्यों द्रव्य है? गति वाला होने से। जिसमें गति होती है वो द्रव्य होता है ना, छाया में भी गति है इसलिए वो द्रव्य है। उसका पंचावयव है, आप उसे हमें खंडित करना है? उसने तो प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। यही तो बताने के लिए क्या कि ऐसे ऐसे हेतु कोई भी प्रस्तुत करेगा, दिखने में क्या लगेगा? बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो अब इसको खंडित कैसे करो? हमें पता होना चाहिए कि ये हेतु क्यों गलत है, ये हेत्वाभास है तो क्यों है, तभी तो हम खंडित कर पाएंगे, नहीं तो कैसे खंडित करोगे आप? इसका कोई खंडित करने के लिए कोई दूसरा उदाहरण दे सकते हो क्या कि जिसमें गति तो हो लेकिन द्रव्य ना हो, ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हो? वैधर्म से अगर हम उदाहरण दे सकते हैं तो खंडित कर सकते हैं। देखो आप कह रहे हो गति वाली होने से द्रव्य है छाया, जैसे पुरुष, देखो ये चीज गति वाली है लेकिन इसमें ये द्रव्य नहीं है, नहीं ये द्रव्य नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण है? गति वाला होने से, अब देखो वही बात हो गई कि जो अग्नि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुएं वाली बात भी आ गई। इसने ऐसे व्याप्ति नहीं प्रस्तुत की, ये ध्यान रखना हमेशा। हम उल्टा करके बोल देंगे ऐसा नहीं देना है, व्याप्ति को ध्यान रखना है। हेतु इसने क्या बनाया? जो जो गति वाली होती है वह द्रव्य होती है। आपने क्या बोला? आकाश द्रव्य है और गति रहित है, ये यहां प्रस्तुत नहीं कर रहा है। आपका कथन अपनी जगह ठीक होते हुए भी यहां अगर आप बोल दोगे ये आपका दोष माना जाएगा, पंचावयव में दोष माना जाएगा। आपको क्या प्रस्तुत करना था? मैंने ये कहा था कि क्या आप कोई ऐसी वस्तु बता सकते हो जो गति वाली तो हो लेकिन द्रव्य ना हो, जो गति वाली तो हो लेकिन द्रव्य ना हो। यदि हम ऐसा प्रस्तुत कर देते हैं तो इसका ये हेतु क्या स्थिति में चला जाएगा? कैसे फिर खंडित करेंगे हम? सव्यभिचार अनेकांतिक बना दिया हमने, अगर हम ऐसा दे पाते हैं तो। रविशंकर जी कुछ दे रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति है, इसका पहले वो उदाहरण तो जैसे वैसे करके समझाओ मत। आपको पता है दृष्टांत कैसे देते हैं, दृष्टांत दो सीधा, अगली बात पूछनी है तो बाद में पूछना, पहले इसका अगर आपका कोई उत्तर है तो दो। तो हम यहां तो खंडित नहीं कर पा रहे ना इसको। ये जो चीज है इसी को हम साध्य कोटि में ला रहे हैं। आपने जो हेतु प्रस्तुत किया है यही अभी सिद्ध नहीं है। हेतु साधन होता है, साधन सिद्ध ही होना चाहिए। इसमें गति है या नहीं अभी तो ये पहले तो ये तो सिद्ध कर लो। ऐसा हेतु जो सिद्ध ना हो, साध्य के समान हो, उसे साध्य सम हित्वाभास कहते हैं। देखिए आगे भाष्यकार इसी बात को खोल रहे हैं, प्रारंभ से देखिए। द्रव्यम छाया इति साध्यम, ये साध्य प्रतिज्ञा का कथन हो गया। गतिमत्वाद इति हेतु, हेतु प्रस्तुत कर दिया। अब सूत्र को बोल रहे हैं, साध्ये न अविशिष्ट। सूत्र को क्या खोला इन्होंने? जो सूत्र था साध्या विशिष्ट, उसको विच्छेद कर दिया, साध्ये न अविशिष्ट। साधनीयत्वात् साध्य समः, सूत्र में था साध्यत्वात्, साध्यत्व को उन्होंने खोल दिया साधनीयत्वात् साध्य समय। सूत्र में दो चीजें बदल करके उसी के अर्थ को खोला है, संस्कृत में ऐसे खोला जाता है। आगे देखिए इसको और खोलें, अयम अपि असिद्धत्वात् साध्यवत् प्रज्ञापनीय। यह भी, ये जो हेतु है ये भी असिद्ध होने से साध्य के समान आपको सिद्ध करना पड़ेगा पहले, तब आपकी ये बात सिद्ध होगी। पहले इसको सिद्ध करो तब आपकी ये बात सिद्ध होगी। साध्यम तावत एतत्, ये साध्य क्यों है अब इसको बताना पड़ेगा। आप ही किसी के हेतु को कह रहे हो कि साध्य है तो उसको बताना पड़ेगा क्यों साध्य है। तो कह रहे साध्यम तावत एतत्, ये इसलिए साध्य है। प्रश्न क्या, किम पुरुषवत छाया भी गच्छति आहोस्वित आवरक द्रव्य संसर्पति आवरण संतानात असन्निधि आवरण संतानात सन्निधि संतानो अयम तेजसो गृह्यते। इसने कहा कि पुरुष जाता है या छाया जाती है। अच्छा पुरुष जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, सिद्धि है वो तो किम पुरुषवत छाया भी गच्छति, जैसे पुरुष जा रहा है क्या वैसे छाया भी चलती है। अथवा छाया क्या है, आवरक द्रव्य के संसर्पति आवरक द्रव्य, चलते हुए गतिमान आवरक द्रव्य के। आवरक द्रव्य कौन है, जिसकी बीच में आने से छाया पड़ रही है। एक तरफ सूर्य है और एक तरफ छाया है। ये छाया क्यों पड़ रही है, क्योंकि पहले तो सूर्य का प्रकाश फैला हुआ था, उस फैले हुए प्रकाश में आवरण किसने डाल दिया, उस पुरुष ने डाल दिया। वो जो चलता हुआ जा रहा है वो आवरक द्रव्य हो गया, किसका, प्रकाश का आवरक हो गया। तो आवरक द्रव्य के जाते हुए आवरण संतानात, ये जो आवरण है पुरुष बना हुआ है वो लगातार है, उसके संतान से सन्निधि संतानो यम तेज का, यानी असन्निधि संतान है ये, तेज के असन्निधि का संतान यहां पर दिखाई दे रहा है। संतान मतलब क्रम। छाया क्या है, प्रकाश का तेज का अभाव, परोक्ष रूप से आ रही है प्रकाश, वो अलग है, लेकिन सीधा धूप नहीं आ रही है, वहां पर छाया हो गई ना, धूप नहीं है। तो वो आवरक द्रव्य के कारण से छाया का होना है, प्रकाश का अभाव है। और आवरक द्रव्य चलता जा रहा है तो वो भी चलती जा रही है आवरण के चलने से, इससे भी। तो असन्निधि संतानोयम तेजसो गृह्यते इति, ये केवल इस कारण से दिखाई दे रहा है। आगे सर्पता खलु द्रव्येण यो यस तेजो भाग अव्रीयते, चलते हुए द्रव्य के द्वारा तेज का यानी धूप का जो जो भाग आवृत किया जाता है, ढका जाता है, तस्य तस्य असन्निधे, उसकी असन्निधि होने से वो प्रकाश वहां पर नहीं पड़ेगा नीचे, क्योंकि इसने रोक लिया बीच में। अविच्छिन्नो गृह्यते, तब वो छाया अविच्छिन्न लगातार दिखाई दे रही है। आवरणम तु प्राप्ति प्रतिषेध, आवरण क्या है, प्राप्ति का प्रतिषेध है। धूप वहां पर प्रकाश आ रहा था, उसको इसने रोक लिया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि छाया में वास्तव में कोई गति नहीं होती है, आवरक द्रव्य की गति वहां पर दिखाई देती है, वास्तव में छाया में कोई गति ही नहीं होती है। और गति ना होने से, अब गति ही नहीं है तो छाया द्रव्य भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। हाँ छाया प्रकाश का अभाव है, ठीक है, छाया प्रकाश का अभाव है। उस वस्तु का क्या गुण है, ये थोड़ा कुछ है, ये वस्तु छाया में पड़ी है तो उसका कोई छाया वाली वस्तु है या वो, तो गौण प्रयोग है। सूर्य के ताप का, धूप का उस पर ना पड़ना, ये छाया है उसकी, आवरक द्रव्य आ गया है बस, उसका अपना कोई गुण धर्म नहीं है। तो जब कोई हेतु गुण हो जाएगा तो, गुण हो जाएगा तो द्रव्य नहीं रहेगा, गुण होगा अगर छाया को गुण मानेंगे तो द्रव्य नहीं रहेगा। यही तो बोला था मैंने, आप ही की बात को दोहराया था, कहा छाया अगर गुण हो गया हो जाए तो द्रव्य नहीं रहेगा। अगर ये बोलने वाला ये कह देता नहीं छाया एक गुण है, जो उसने प्रतिज्ञा की है, जो साध्य सिद्ध करना चाहता है उसकी ये है कि वो द्रव्य है, उसके विपरीत बोल गया, भिन्न बोल गया, अगर ऐसा बोल जाता है भूल से कोई, तो आप खुद का खंडन कर लेगा वो। तो समय तो हो गया आपका, ये बात हो गई, तो साध्य सम हित्व बस इतना ही रखते हैं। पाठ द्रव्य है या नहीं है, 36 पाठ की गति होती है या नहीं होती है, पाठ की गति थोड़ी कम चल रही है। प्रणाम। ओ